शरीर है, एक शरीर ही है, ये दो का वर्ण है। तीसरा पुरुषोत्तम परमात्मा का वर्ण है। तो ये परमात्मा हुए, एक शरीर हुआ, एक शरीर हुआ, तीन का वर्ण है। ये सातवां अध्याय है। पहले यहाँ पर शरीर शरीर दो का वर्ण है। शरीर को लेकर के सांख्य योग है, शरीर को लेकर कर्म योग है, और परमात्मा को लेकर भक्ति योग है। सांख्य योग और कर्म योग दोनों ये लौकिक है। लोकेश्वर और परमात्मा निष्ठा है, वो अलौकिक है। उत्तम पुरुषोत्तम अन्य वो अन्य है। द्वाब पुरुषो लोक अक्षर से अलोक में उत्तम पुरुष अन्य है, वो अलौकिक है। तो भक्ति भगवान ही वो अलौकिक है, और ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग ये दोनों लौकिक है। पहले लोगों का वर्ण है, पीछे अलौकिक का वर्ण है। यही क्रम गीता में है, यही भागवत में यही क्रम है। योगा त्रयो में आप ज्ञान कर्म से भक्ति से उपाय इन तीनों के सिवाय कोई उपाय है ही नहीं। तीनों कोई उपाय आ जाए तो लय योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, इन तीनों के अंतर्गत ही है। मन शरीर को लेकर गया है, शरीर को लेकर गया है, परमात्मा को लेकर गया है, तीनों को लेकर के तीन योगों का वर्ण है। तीनों योगों लेकर के वर्ण क्या है, अंत में परमात्मा का है। इसमें एक बात है वो खूब समझने की कि तत्वतः सत्ता एक ही है, एक परमात्मा की सत्ता एक ही। उस परमात्मा की सत्ता को लेकर अलग हुआ जीवात्मा, तो जीवात्मा परमात्मा की सत्ता हुई और तेजी हुई प्रकृति। तो प्रकृति ये कार्य है, ये असत है, सत नहीं है। मानो इसमें परिवर्तन होता है, हरदम परिवर्तन ही परिवर्तन होता है, परिवर्तन ही परिवर्तनशील है उसमें प्रकृति। और ना जीवात्मा परिवर्तन होता है, ना परमात्मा परिवर्तन होता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता। और वास्तव में तीनों तत्व एक है, एक परमात्मा है। उसकी अपरा प्रकृति है, वो जड़ परिवर्तनशील है, परावर्ती अपरिवर्तनशील है, दोनों प्रकृति है। प्रकृति और पुरुष दो चीज नहीं होते, तत्व से दो चीज नहीं होते, एक ही होते हैं। एक परमात्मा ही है, वही परमात्मा जीव रूप से होते, ये परमात्मा संसार रूप है। इस वजह से सत सत्या सत असत हम एक, सत नहीं हूँ, असत नहीं हूँ, गीता में एक बताया। तो एक सत्ता ही है। इसे सिद्ध क्या हुआ, संसार सब एक है, वासुदेव सर्वम, ऐसा सबके लिए। इसे क्या सिद्ध हुआ, संसार मात्र एक है। अगर इस बात को ठीक समझ रहे हैं तो हमारे राग द्वेष नहीं हो सकते। राग किससे करें, द्वेष किससे करें, द्वेष किससे, अपने साथ द्वेष नहीं होता। जैसे अपने मुख में दांत है, जीभ भी है, दांत से अगर जीभ कट जाए तो क्या दांत को तोड़ते हैं क्या, जीभ कट जाए तो दांत तोड़ते नहीं, कि दांतों ने जीभ को काट दिया, दांत को तोड़ दो, और दांत के तोड़ने से भी पीड़ा हमारे ही होगी, जीभ के कटने से पीड़ा हमारे ही होगी। तो हमारा एक बारने के बाद में किसी का बुरा नहीं हो सकता। ये खास बात है, हम सब एक हैं। ऐसे खिजल पावक समीरा पांचों तत्वों को देखा जाए तो हम एक हैं, और परमात्मा का अंश देखा जाए तो एक है, और परमात्मा का तो एक है। तो मालिक एक हुआ, तो मालिक की दो प्रकृति हुई, एक चेतन प्रकृति एक जड़ प्रकृति, तो हुआ तो एक मालिक एक, एक मालिक हुआ एक मालिक की प्रकृति स्वभाव। जैसे आप और आपका स्वभाव, तो स्वभाव को अलग आप बता नहीं सकते, ऐसी ताकत नहीं कि आप अलग बता दे स्वभाव ये मेरा अलग, मैं अलग मेरा स्वभाव अलग। तो हुआ एक ही, तो सब संसार मात्र एक है, तो हम किसी का अनिष्ट नहीं कर सकते, किसी के साथ द्वेष नहीं कर सकते, किसी के साथ बैर नहीं कर सकते। ये राग और द्वेष होते हैं, ये अज्ञान का चिन्ह है। रागो लिंग मबोधस्य ततत चित्तव्यायाम भूमिषु, रागो लिंगम अबोधस्य, अबोध का अज्ञान का चिन्ह है राग। किसी में राग हो जाए किसी में द्वेष हो जाएगा, किसी में राग होता दूसरे विरुद्ध में राग द्वेष हो जाएगा। इंद्रिय चिन्ह से राग द्वेष व्यवस्थित हो तो योर न बस बात है, तो जैसे परिबंध रहो, ये दोनों परिबंध है, मारी मंत्र है, ये दोनों दूसरे में राग द्वेष नहीं होना चाहिए। तो आप सज्जन जितने सज्जन सुनने वाले सत्संग करने वाले, उनमें न राग होना चाहिए न द्वेष होना चाहिए, ये खास बात है। राग द्वेष जब होते हैं तो अपना प्रयास दो होता है, अपने के साथ राग होता है, अपना नहीं हो सकता द्वेष होता है। जब प्रांतवाद आता है, जातिवाद आता है, अब जो खटपट होती है नारी होती है, जब उसे ये सब अज्ञान है, मूर्खता से होते हैं, ये मूर्खता का चिन्ह है। इस बात लिखा है कि रागो लिंगम अबोधस्य, अबोध मान बोध नहीं हुआ उसका लिंग है, उसका राग क्या, उसका राग पहचान है। रागो लिंगम अबोधस्य चित्त व्यायाम भूमिषु, चित्त जितना घूमता है जहाँ व्यायाम करता है चित्त, उसमें जो राग हो गया तो ये ज्ञान का चिन्ह है। रागो लिंग बोध चित्त व्यायाम भूमिषु कत साधुता तस्य यस्याग्नि कोटरे करो, जिस वृक्ष के कोटर है और कोटर में लकड़ियां भर करके छाना भर करके आग लगा दे, उस वृक्ष की हरियाली होगी। जिसके कोटर में खोखा में वह मैं छाना लकड़ियां भर करके आग लगा दे, हरिया हो गया हरिया हरिया सूख जाएगा, हरिया नहीं होगा। खुद साधुता से यश्याग्नि कोटरे तरो, यश्य वृक्ष से अंतरे कोटर कोटरे तरो कोटरे तरु एक वृक्ष कोटर में वह मैं अगर आ गए तो श्याग्नि कोटरे तरो, तो खुद साधुता से तो संसार में शांति नहीं रहेगी। तो शांति तभी रहेगी थी राग द्वेष न हो, तो अपने लोगों में राग द्वेष नहीं होना चाहिए एकदम सब। हमारा विरोध भी कोई करे तो विरोधी के साथ में भी अपने अंतःकरण में विरोध नहीं होना चाहिए। अंतःकरण में अगर विरोध होता है तो वहां ये अज्ञान है, ये मूल होता है। वो कोई कहे तो वो भूल है, जैसे का जीभ है वो दांत से कट जाए तो दांत से जीभ कट जाए तो दांत के साथ विरोध होता है क्या, भैर होता है क्या, वो कट गई भूल, भैर नहीं होता। इसी तरह से हमारा कोई अनिष्ट कर दे उसके साथ हृदय में द्वेष नहीं होना चाहिए, हृदय भैर नहीं होना चाहिए। स्वभाव है दांतों का कट गई, मन में बैर नहीं हो सकता। बैर तभी होता है जब हम दूसरा समझते हैं, उसको दूसरा समझते हैं तब होता है। बैर नहीं होता तो राग भी नहीं होता, ये दोनों द्वंद है, दो है, ये राग द्वेष को ठीक ठीक अचार मंदार अनुकूल प्रतिकूल निर्द्वंद माँ बाबो संबंधात्मक उचित है। जो निर्द्वंद होता है सुपर मुक्त हो जाएगा, द्वंद जिसे नहीं रहते वो बहुत सुपुर मुक्त हो जाएगा। वो तो मुक्ति में देरी नहीं लगती, मुक्ति में देरी इसे लगती है राग और द्वेष, कहीं राग कहीं द्वेष, कहीं राग कहीं द्वेष, कहीं राग कहीं द्वेष, ऐसे दो चीज पैदा होती है, दो चीज पैदा राग द्वेष होता है, राग द्वेष बंधन होता है, राग द्वेष मिट जाए तो बंधन मिट जाएगा, फिर बंधन नहीं होगा, मुक्त हो जाएंगे। इंद्रिय से आते राग द्वेष व्यवस्था तो तय वर्तमान रहती, उन्होंने वशीभूत न हुए, वशीभूत न हुए कारण क्या राग द्वेष होंगे, ये सिद्ध हुआ। तो जीव में कटने का दुख होता है, जीव का दिया ज्ञान होता है, परंतु द्वेष नहीं होता, द्वेष नहीं होता, राग नहीं होता, तो इसमें वशीभूत न हो गए। क्यों नहीं हो गए, ये तो जैसे परिपंथी न हो, ये दोनों परिपंथी है, परिपंथी है मार्ग में तो रहे, ये मार्ग में दूसरे दोनों तो राग द्वेष हो जाए तो उठे जाएंगे, हम लुटे जाएंगे, इस वास्ते राग द्वेष व्यवस्थित होते और न बस मार्ग थे, तो ऐसे परिपंथी न हो, ये परिपंथी है मार्ग में लुटे रहे। दूसरे पद में मार्ग में लुटे पांच नहीं, पांच जनी दो थी, पांच पांच नहीं है मार्ग में लुटे पांच जनी, पांच जनी लुटे पांच, तो वो राग राग होते इंद्रियों के विषयों में राग होता है तो लूटा जाता है। इस बात संतों ने कहा मार्ग में लुटे पांच जनी है, पांच जनी है मार्ग में लुटती है भाई, मार्ग में लुटे पांच जनी, पांच जनी लुटती है मार्ग में, इस बात पैदा नहीं है तो राग द्वेष ये लिखते हुए दो, तो जैसी परिस्थिति तय न बस मागत राग द्वेष हो व्यवस्थित हो, व्यवस्थित है व्यवस्थित राग द्वेष हो व्यवस्थित हो, व्यवस्था क्या अनुकूलता और प्रतिकूलता, अनुकूलता प्रतिकूलता लेकर के राग द्वेष होते हैं, ये व्यवस्थित है मन व्यवस्था तय स्थित है, व्यवस्था क्या अनुकूलता लेकर राग है प्रतिकूल लेकर द्वेष है, ये आपस में द्वेष है, तो ये दोनों द्वेष राग द्वेष व्यवस्थित हो, इस वास्ते इनके वशीभूत नहीं होते, ये वशीभूत है क्या, इनके कहने में आकर क्रिया मत करो, क्रिया करना है वशीभूत होना है, ये पैदा होगी बात कहना नहीं करेंगे ना करना, जीभ कट गई तो पता लग गया जीभ कट गई, परंतु दांत के साथ बैर नहीं होता, उनको तोड़ने की इच्छा नहीं होती, इसमें द्वेष नहीं होता राग द्वेष, उनके कहने में आकर क्रिया नहीं होनी चाहिए, ऐसे क्रिया में भी द्वेष क्रिया है खराब ज्यादा है, राग की क्रिया नहीं है, जैसे जीव को ठीक करने के लिए कोई दवाई लगा दे तो वो द्वेष नहीं हुआ, दांत को तोड़ने की प्रवृत्ति हो द्वेष हो गया, जीभ के दवाई लगा द्वेष नहीं हुआ, राग हुआ, तो राग वो द्वेष पैदा करने वाला राग नहीं हुआ, द्वेष बनने वाला राग है वो खराब और द्वेष भी खराब, तय न वश मात्र से दोनों को वशीभूत न हो, मानो संसार में राग और द्वेष नहीं होने चाहिए, ये राग द्वेष होते दो ये बांधने वाले होते हैं, किसी वास्ते बंधन नहीं होना चाहिए, बंध राग द्वेष बंधन होते हैं, राग वो लिंगम अबोध, ये अबोध का चिन्ह है अज्ञान का, अज्ञान की पहचान है, ये अज्ञान क्या है, राग और द्वेष हो गया तो अज्ञान है भाई, ये ज्ञान की पहचान है। रागो लिंग बुद्ध से चित्र व्यायाम कुत श्रादलताग्निपूत लेते रहो तो राग द्वेष रहित अपना जीवन होना चाहिए। सत्संग करने वाले साधन करने वाले भाइयों के लिए ये खास चेतावनी है कि हमें राग द्वेष नहीं हो और हो जाए तो कम से कम उनकी भसीभूत न हो। भसीभूत न हो क्या क्रिया न करना, राग पूर्व क्रिया न हो द्वेष पूर्व क्रिया न हो। भसीभूत न होने से राग द्वेष मरेंगे और इन्हें क्रिया होने से ये पुष्ट हो जाते हैं। राग पूर्व क्रिया होगी तो पुष्ट हो जाएंगे, द्वेष पूर्व क्रिया होगी तो पुष्ट हो जाएंगे। जैसे पहलवान हो उसको खुराक नहीं मिले तो वो कमजोर हो जाएगा, खुराक नहीं मिले तो कमजोर हो जाएगा। ऐसे राग द्वेष को खुराक नहीं मिले तो कमजोर हो जाएंगे, बच जाएंगे, अब ना बच जाएंगे। तो न बस मांगते भसीभूत न हो गए बच जाएंगे। तो न बस मांगते निश्चय निश्चय राग द्वेष तो न बस मांगते ये बड़ा बढ़िया उपाय बताया। बस में नहीं हुए तो नगते क्यों तो इसे परिबंधित हो, ये शत्रु है। शत्रुओं के बस में होता वहां क्रिया हो जाती है, मरण भी हो जाती है, बस में न हो गए तो राग द्वेष के बस में न होकर के क्रिया करो तो अपनी क्रिया शांत होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सबके हित करने वाली होनी चाहिए, अहित करने वाली नहीं होनी चाहिए। सर्वभूत हिते रता प्रीति हित में होनी चाहिए, हित में सबका हित कैसे हो, सबका हित कैसे हो। सर्वभूत हिते रता हित में रत वो ठीक है। सर्वभूत हिते रता सर्वे संत निरामया सर्वे संत सुन सर्वे संत सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुष्टाः सबके मंगल ही मंगल करे। सर्वे संत सर्वे शुरू सर्वे संत निरामया सब निरोग हो जाए, सभी सुखी हो जाए, कोई भी दुखी न रहे, सबके आंगन वादन मंगल आनंद होता रहे, ऐसा भाव भीतर रहना चाहिए। क्रिया हो जाए तो वो राग द्वेष के पशुभूत क्रिया नहीं, दूसरी क्रिया हो तो थोड़ी हो भी जाए, राग द्वेष की क्रिया नहीं होनी चाहिए। और बताओ कोई बात नहीं है, जहां तक बने सबके हित की बात हो। ते प्राप्त में वह सर्वभूत हित रहता पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई पर पीड़ा संबंध मत माई। हेतु सबका हेतु सर्वभूत हित रता प्राणी मात्र के हित में रति होनी चाहिए, प्रीति हित में प्रीति होनी चाहिए, हित में सबका हित करने में प्रीति होनी चाहिए। फिर ठीक है, फिर हमारा बताओ ठीक हुआ। किसी का अहित करने की वित्त नहीं होनी चाहिए पैदा मन में, राग वृत्ति नहीं होनी, क्या होगा राग सर्वथा मिटने से क्या होगा कि किसी के बिना हमारा काम चलेगा ठीक तरह से। उसे एक चीज होगी वो ध्यान देने की, उसे ध्यान देने की एक चीज होगी, राग न होने से एक चीज होगी, जिसके बिना हमारे बिना जो चीज रह सकती है उसके बिना हम रह सकते, हमारे बिना जो चीज रह सकती है उसके बिना हम रह सकते हैं। तो दुनिया की कोई चीज की अपने आवश्यकता नहीं होगी सिवाय परमात्मा के, परमात्मा हमारे बिना हमें रह नहीं होती, उसके बिना हम नहीं रह सकते। क्योंकि कोई ऐसी चीज जिसके बिना हमारे बिना वो चीज न रहे, शरीर हमारे बिना रह जाएगा रहता नहीं रहा, रह जाएगा कह दो नहीं रहेगा, नहीं छू जाएगा गल जाएगा। भोजन हमारे बिना रह सकता है, एक बिना रह सकते हैं, तो भोजन के बिना शरीर के बिना हम रह सकते हैं। हमारा भाव इनके आश्रित नहीं है, इनके बिना हमारा भाव ही नहीं रहेगा, हम नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। बड़ी अच्छी चीज है, बड़ी मार्मिक चीज, बढ़िया चीज है। हमारे बिना जो रह सकता है उसके बिना हम आनंद से रह सकते, मौज से रह सकते, प्रसन्नता से रह सकते, आनंद से रह सकते। ये एक चीज हो जाए तो बहुत बढ़िया है, हमारा जीवन सफल हो गया, जीवन सफल हो जाएगा। कि हमारे बिना जो रह सकता है उसके बिना हम खूब आनंद से रह सकते हैं, तो शरीर के बिना हम रह सकते हैं आनंद से, तो शरीर के आदमी हम नहीं है, मर जाएगा तो क्या होगा, मर जाएगा तो मर जाएगा, मरने पर शरीर रह सकता है तो हम नहीं रहते, सही जाना नहीं आएगा, हमारे बिना सही नहीं रह सकता, हम सही बिना रहते हैं, तभी तो शरीर मर करके चले जाते हैं और आदमी मर जाता है, शरीर सो जाते हैं, पीछे समाचार ही नहीं, चिट्ठी नहीं, कोई पत्र नहीं, कोई समाचार नहीं, कहाँ गए, कब गए, क्या गए, कहाँ क्या समाचार है, कैसे हो तुम गए, और शरीर कहीं पूछते ही नहीं, शरीर कैसे रहा, मरने वाले पूछता है, शरीर जाएगा तो हम भी रह जाएंगे। तो इसे सिद्ध क्या हुआ कि हमारे बिना नहीं रह सकते, हम रह सकते हैं, हमारे बिना वह सदा रह जाए तो नहीं रह सकते, ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त कर लेनी चाहिए, उसको स्वतंत्र कहते हैं, स्वाधीन जीवन कहते हैं, स्वाधीन, स्वाधीन वो तत्व की होता है, जीवन मुक्त होता है, वो स्वाधीन होता है, उसके सिवाय सब पराधीन है, सब पराधीन, एक ही स्वतंत्र है, स्वाधीन, जैसे तत्व ज्ञान हो गया है उसका जीवन सफल होता है, उसका जीवन निर्मल होता है, उसका जीवन पराधीन नहीं होता, स्वतंत्र जीवन होता है, स्वाभाविक, उसे सही स्थूल रहे, सूक्ष्म रहे, कारण रहे, न रहे, स्थूल सही न रहे, सूक्ष्म सही न रहे, कारण सही भी न रहे, मतलब वो रहेगा, आनंद से रहेगा, शरीर बिगड़ जाएगा जो नहीं बिगड़ेगा, इतनी स्वतंत्रता है, ये प्राप्त हो जाए फिर मौज में, नारायण नारायणी बात, तो शरीर हुआ, शरीर ही हुआ, परमात्मा हुए, तीन हुए, तो शरीर ही रहा, परमात्मा रहिए, परा प्रकृति रही, अपरा प्रकृति भगवान रहे, भगवान रहे, भगवान रहे, भक्त रहे, तो भक्ति योग है, स्वयं अलग हो जाना ज्ञान योग, शरीर से अलग हो जाना कर्म योग, और परमात्मा में एक होना भक्ति योग, नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2055 7 दिसंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गोविंद भवन कलकत्ते में हुआ। राम।